زور و دی ورا رو بر روم ببرم از زور و ها ها ها نه تو ازر میا یه سا زور وک من الله بر دست میا گونزالس بله دایکه برو زور و ببزن و اینجا ورا و حزن لهر چه بیخو اه من خوش حالم گونزالس دای حصل خو خواردنی دای کم لا مشتیگی جیان خوشتره واز دای که بینو خیر اصا دای زور خوشا وادیار خو بشتیگی خوشو ابینی نوائلی بردنکم گورم چون لکار کردن گیشتوی اوی تمالا در یکم دای برو 20 جار بدوری قلاکه ها لم ساعته ودس بيبك دي دي خيرا بسر چاو اي اي جناب الرقيب چي اللي بسراتوا اشتياك بو خواردن چه؟ شتیگ با خواردن؟ با چی وازده کارکت ناینی اگر قرص بوده؟ جناب رقیب ای چی بکم؟ دوی وازده کارکم بیم چی بکم؟ ازانم تو که خواردن تا که بهره تا چی؟ هیچ تک لوانه من یستا کسی که شون کوتبم بلام روش هره ببرز بکریم و با اوی کنه چی پالوانه نو و دای کم خوشبخته کم لجیانه ای چون اما باشتره ببود بینید لبر اوی نرخی اوی خواردو ما با قرز لید ورگرم سپاسته کم به هیوای دیدار اما چی بو؟ قاچکانم زور ازرمین سمینی زیادر ازرمین بلام چاور رب کنو ببینن روشی بیا پیش کوم کس سرزنشتم نکاو بلیه هی گونزالز کسی جلومم نکه اگر لکار کردین شب خوام اوه دزه هی لوانه حلی چی باش بیه بو استان بکاری چی پالوانانه ها؟ راستم کرد دبی دستگیری کم آی یسکه کنم ازر من بوستا بوستا ایدس ایدس لم رگه و روش مترسا بوستا ایدس هی بوستا بو چوه روش دو دزا او زور خیره علا را کردنا اولا برشواندی تو ابو او تا چی برنات؟ یعنی گونزال دزا؟ بله، لما ای خاتو دلیسه اگو هر یکی دزی من برا با او نکم که گونزال دز بیت بدریجای کجمیر که خلقی شارکه باسی او اکن بدریجای کجمیر؟ من لکویم من مردوم نه من زینوم ساعت چنه؟ یسه ابی بکرمو سکه لخوتان بو هی وادارم لسر خوبی خوایا ابی چی بکم استا هاو سری خواله خوشم او گوهری بوی جهشت بوم او بن رختی ریشتلم او بابت یکی نخوشه نزانم چون داوی لبردن بکم بول دزدانی همو حوله گیین بو اوی بیدو زینوا بو چی پاداشتی که نقد پیش کش ناکی؟ پاداشت؟ بو جوره اتوانین زانیاری لسر اوشتور گرین زور با آسانی بهر نرخیک بد اموی او گوهره بدست بین موا باشا بدل نیایی گوهره که بده زهینی نوا هر استا بدوی گونزالی صاحب گره اپی بزوترین که دزگیری کین ریمون و گابریل زور تو راب نگر درنگ چم بولایان دزکه دس لکوه دزکه مده چی من دزنیم من رقیب گونزالسم و تالم یا دیاری لدست در چه تا قیلیم کن ای بوستن من رقیب گونزالسم بوستن خونه دا بوستن بوستا پاداش تیوره گی نگرد اسمان کرد دوازی نوی گو حرکه باشترا دی پینچ پارچه آلتون تنها بود از گیر کردنی ما بسید اوه از گیری کم یا مودی نخیر دیوگو او نرزیر نبه ماریا تنها یک دانه من لطوید نخیر دوالی برد نکین من زور از لبسیتی یکم اگر هشته بی خون بر ندیان بسی مزور هرو همینیش ماریا، تو اتوانی بید با جورکم؟ باشه گورم پلانکه سری گرد هی، با خیره بیخوندی آگو دی خیره آی خواهی اما چیه؟ نه اتوانم برگه بگرم او چیه؟ نه توانم روبروی دایکم ببموا جیانی سودیه چی نیه با من او نه خوگم جمع که جنابی رقیب نه من کوتاییم پیاو گونزاز به بتوانی او بسروک بلید بلام او بروان پیا نکا نه زنم یسان چی بکم با چی برات پیا نکد؟ تو باشه نسی او پیاوی که بروان بکز نکا ارجیز گمانه لیکا او پلکی لیتو برسره بله، بلام لگل وشا، هر بروان پیه نکه برنات، تو نبه رقیب خجالت بکید تو کارکی خود خوشه وانیا؟ بدل نیایی، من بخور رایی نانه خوم و بخور رایی خوم و پوشاک و پیلاویش من پیه این لباو چه چی هزار لدائیگ بوم من پینجم لخوشک و براکن ما خواردی پیویست من نبو، جلوبت جی کون من لبرکر ام جیانی هست ام وک خونی که لامی گرنگ تر بدای که مود قبل کم بر ذکری تو جیانی باشتر و آسان تر کم بلام موان یه سام بدست مزنن من چی بگم نه به آسانی خوب بدست او بید و استاج به توانی خوب سل منده این خیره که بلام من نزنم ای بلانه که چی بکه بود بدای که تو شانسته تو دا کوباو کشته من منالکی هتیوم دوائی لیه برد نکم باشه تو توانی سیمایی دزکم بناسی تو اونیا؟ بله من ارجیز بیرم نچه تو باشه ده استبابتین باشوین دزکن بعد دزگیران که این بله من نزنم از دوله کوه دل میام لیو که دز پیوسی بخشل نیا دزکن خیره اچنو خشلانه افروشن لی خواه نیل نوا ای کشتی دز را کرلم شارا مراون جوانا من ایش دو برویم که بچین با چاو دیری کردن یا باشترا تا دزکن نچو بولای ده خیره ببروین دیوگو تو لکی دیوگو ها؟ آه دیوگو با چی تو لیرید؟ آه لوریتا؟ هیچ دیگ براست؟ هیچ دیگه نبیسته برد با گونزالس؟ بله بابت چیه؟ چی رو ای ابرو دواوا؟ برنارد ای تو چکی لیرا؟ هیچ هیچ دیگه روی نیاوا ایو هزالی با دلنیا هیچ دیگم لی اشارنا و چی بوا؟ بشیو رقیب گونزالس لولیتا جان برام تو نه چرنید که بید هاول مای دیوگو نه توانی بطنیا دزکه بگرید برام دزجی کردنیان ایش رقیبا من تو توی بتوانی خود بسلمه این تو کاری چی پلاورانش انجام بید بله بلام ام جله آخر تنها جلکانی ماریا گونجاو با تو بله زور میره بندیاری بم جلانه و کس نزنه که تو رقیبی بلام لوانه که خون زیب که تو بزنن بخم با تبینی او نکن من خمم نیا وریابا نکی بترسید تو نه تو دای که شانان زیبی او بکد هر اود نوید بله همه بیای چون نه خواه او دزکی بیه لولیتا او چیه کهی؟ باوکا سلاو دیگو توش لیرهید؟ سلاو برز ریگو کاتت لیره با فیرو مای و باب چی مدوی گونزالی چا بگرین پیکوا لوانه دیاریه که ببینه او دیاری که گوره یا من تبینیم نکرد او خانمه کیه یا؟ او ماریا نتنسی او باوکا؟ بله او راست او ماریا یا او ماریا او چی تا؟ چی رویا و تو نخوشی؟ بله دوائی لبرد نکم من نمزانی بود نه من باشم خمه نبیه ماریا دنگ زور سیره آیا توشی پجمه بوید؟ باوکا لچکی که جوانم دیلی که لو دوکانانا بیکرین؟ نه بریک پارم پیاید بلام قیناکا اگر رازی بید ای کرم هیوادارم جوان بید بلام ازانم تو متوانه به حل بجارد نکم اکی باوکا یان حل بجارد نکم جوانه یا جاوه چی؟ کواتا بابروین هیوادارم زیادتر آگا داری خود بی ماریا بابروین زور زورم برسیم با وی پشو کعوی ما و آی و تی چی؟ آیا برات مایک بی؟ ایوی گوهرکه بفروشی؟ بله، ایوی اک معاملت لگلاب که اویش گوهرکه خاتو دویسا؟ وابزانم اویا توی گشتم امزانی که کنزالیز توانه اوی نیا که هشتیه بدزی ماک بی ایوی بزودرین کات بدبینی با اوی گوهرکه بفروشی او اتای اویا اتوائین بنخی که هرزان بیکرین با براینو بیبینین باشا، عربانکه آماده کم او زور نایا با جارکی تر پاری باشم دست کوی جنابی رقیب لولیتا دیگو برنات لکوین خواردنیانی نو و تیان اوی تر لسر خوتا لو خیانت کارانا بله اوان خیانت کارن من بیا شانسم من خوم یارمتی تیم خمی نبه خوم دزکه دزگیره کم ای رقیب گونزالس ها براون لعربانه که چیب کین با شوێنی بکەوین. باشە، دەی با بڕۆین. هی ئەوە چی بووە؟ وا هەست دەکەم عارەبانەیەک دەمێکە شوێنان کەوتووە. لەوانەیە خۆتوە هەست بکەی. هیوادارم وابێ. تۆ زۆر زۆر خۆری جەنابی ڕەقیب. من بەڕاستی زۆرم برسکە لولیتا. لەبەر ئەوەیە کە هیچ کچێک ڕازی نابێ شوو پێ بکات. تۆ وایە بینی؟ بەڵێ، پیاو ئەبێ زۆر ئارامگر بێت. ئای وا دیارە تۆ شوێنمان کەوتی بووی. ئەتوانم یارمەتیت بەم کچی جوان؟ من تەنیا. وا دیارە ژنێک لە عارەبانەکەدایە. ئەتوانم بزانم ئەوە کێیە؟ بەڵێ. ژنێک بە سمێڵەوە. بەڵێ. بە سمێڵەوە سەرنجڕاکێش دیاری. ئەبی ئافرەت گرنگی بە ڕوخساری خۆی بە. خێرا هەڵ بێ. بڕاستە ئەگەر بەجۆڵێ دایکوژم بە بڕوای من دەزیرکردنی تۆ ئەکاتە 500 پارچەی ئاڵتوونی گۆزالێز دووبارە بردمەوە. تۆ باش ئاگاداری گۆزالز بە. دەڵێ. ئەوە فیگارۆیە. کام ڕێگایانە؟ بەڵام بابەتەکە چییە؟ ئەمە چییە؟ من ئەمەم یە بە گۆنزاڵس. زۆرۆ کارێکی باشە کرد ڤێگارۆ. سپاس بۆ هاتنە جەنابی مولازم. ئایا تۆ گۆنزاڵسە دەستگیر کردووە؟ وەک هاوڵاتیەک ئەرکی خۆم بە جێگەیاند. من بێتاوانم گەورەم. ئەوە هەڵەت یەکگەشتنێکە. من تەنیا ویست دزەکە بگرێم. من وامەویست. بێدەنگ بە. ئایا خەڵاتەکەم وەرەگرم خان مەکەم؟ بەڵام کوا گەورەکەم. ئیشتێک دەربارەی نازانم. بۆچی پرسیاری لێ ناکەیت؟ پێم وتر من بێتاوانم. بێتاوانم. من سپاس دەکەم خان مەکەم. خاتوو دەلێسا. نابێ خەڵاتەکەیان پێ بێت، تکایە؟ ئەو دەنگە ناسم. زۆرۆ. زۆرۆ. تکایە کەمە چاوەڕەکە. خاتوو دەلیسا. ڕەقیب گۆنزاڵس گەورەکەی نەدزیوە. وتە چی؟ ئەم پیاوەت زەکە ئەزانێت؟ بێعەقڵ مەبە. من هاوڵاتیەکی بە شەرەفم. خان مەکەم درۆکات بڕوای پێ مەکە. گۆنزاڵس دزەکەیە. ئیتر ئەڕۆم. سزای خۆت وەرەگریت زۆرۆ. خێرا وازی لەو پارانە بهێنە. وازی لێ ناهێنم. ئێستا تێگەیشتم. لەگەڵ گۆنزاڵس ڕێکەوتوون. بێعەقڵ مەبە گابرێ. ئەگەر حەزی لە شەرەف فەرم با بچینە درەوە، با لە ماڵیانە بێت. با بچینە درێ. بەویستی تۆ. ها نبی خان مکم دی جنابی رقیب هر استا باب روین دی با چویه دزکه دزگیر اکین و گوهرکه اگرانی نوا داول برنکم خان مکم دی چاور یکا وازی لبینن با مدور کو نوا زورو دی باب روین به هیوای بینی نواد گابریل دی دوی کون میلن راکا دی دوی کون دی تن اید هشته پرچه آلتون چی؟ بلانی کما و اکاتا 500 پرچه آلتون خلاطه که 100 پرچه یا چو بلای کسی که تیر؟ بنافرد بی او ظلمه که آشکرا یا چیه که؟ پی مفروشی یا نه براستی گوهره که جوانه هی او خویتی او دزکه هی پیاوکا سیرکی پنجره کپکا چی؟ اوه منم گورم بروانه ود زکم دستجیر کرد نخیر مک بی فیالی لیا کردم من بیتوانم با من بروام گید لیم بو بیتنگ با ایکم شا زورو لچوه گونزالس دیره یا چی؟ لچوه؟ اوه تا زورو یک بینی نوا پالوانه تکمه پیه چون بو هی گمجا وازایی نزنم که زورو یرمتی یاوی اوه نخیر دوی اوه چی رویا؟ کار پالوانه تکمی به هیت زنی کارکت زور پالوانه نبوتنانت به یرمتی دنی زوروش به هیوه همه بر رقیب گونزالس اتوانی روشه کده که زور خوش بی بکاری چی پالوانه نه مزو بروان با اوه خوی اوه چی اشکه یه باشترین رگه با اوی کاری چی پالوانانه بکم اوی زورو بگرم بلام اوی ارمتی هم تا استاش نمزنی بو ارمتی هم نه والا نمزنی چون که زورو پیاوی که مهربانه جنابی رقیب زورو رقی لزلمی گابریلو دستکیتی نو وک سربازه کانی وک تو جنابی رقیب لبر اوی حولی گرتنی زورو میه او باشتر با تو تکایا لوانه تو راس کهی بلام بی فرمان جب جب کم من اما کسی که برگی ناجیره برنارد ایو برگ نایجیریان جیو گو برنارد چونه بیارن کلی رکا بدزن رکا برنارد